efekty wyłączenia prądu i któryś stopień zasilania były rzeczą powszechną. Ja z tych czasów miałem, moje wczesne dzieciństwo obfitowało w wyłączeniu wyłączenia prądu. Znaczy powiem, Ursynów, no oczywiście, uwielbiałem. Wyłączenia prądu na Ursynowie warszawskim. To były takie chwile, kiedy byłem, naprawdę czułem się, że jest, wiesz, że mam rodzinę, nie? Mhm. Bo wiesz, jak to było, że każdy, na przykład jak były, jak w lat 82 roku włączyli prąd, to wiesz, internet, wszystko nie było. Nie funkcjonowało wtedy, bo nie było prądu, oczywiście. No. Niemniej ja z tamtych czasów mam traumę dotyczącą ciemności, dlatego że często bardzo nagle zapadała ciemność, a ja byłem małym chłopcem. Nagle zapadała ciemność? No nagle, bo był wyłączany prąd. Ale jak w dzień na przykład wyłączają prąd, to nie jest wielka różnica. To jest takie, albo powoli to przechodzi wtedy w ciemność. To powoli, tak, wraz ze słońcem. I teraz utwór taki trochę refleksyjny o miłości, o relacjach. Mm. Taki ciepły bardzo, taki nocny, myślę. Właśnie, jeden z moich ulubionych utworów pani Kory w ogóle. Znaczy, no wiesz co, tutaj będę się kłócił. Będziesz się kłócił. Tak, bo to bardziej jest tak, że to nie do końca jest numer Kory, tylko bardziej Pudelsów. Ale ona tam śpiewa. Tak, ale ona tak śpiewa bardziej, dlatego że ten pan, który go napisał, tak raczył udostępnić. Nie do końca, bardziej nie chcę tego powiedzieć, zabił się po prostu. A to jest utwór poświęcony temu panu też, tak, również. Tak, tak, tak. Pudelsów, ale utwór Miotr Parek, ale to jest zupełnie inna historia. Tymczasem tekst dosyć ciepły, nocny, taki nastrojowy, myślę. Mruczący, tak. Taki mruczący właśnie dla par wszelakich teraz w Trójce. No Pudelsów. utwór ten trochę lat miał. Kora, powiem ci tak. I to w ogóle jakoś tak, Michale, tak listopadowo zrobiłeś, no. No ja wiem, że tak to trochę burcząco krakowsko. Tak smutno. No. Bo ja bym wolał na przykład posłuchać piosenki w wykonaniu zespołu Pudelsi pod tytułem... Nie ma takiej piosenki właśnie. No nie ma takiej piosenki zespołu Pudelsi, nie która ma. Byłaby jakaś wesoła. Jeżeli państwo znają utwór zespołu Pudelsi, który byłby wesoły, nie został nigdy nagrany, to proszę pisać na adres e-mail, którego nie podamy. Tak, bo to jest główne też pytanie dzisiaj. Jaki jest adres e-mail, na który można pisać? Można wygrać, a co można wygrać? Można wygrać satysfakcję... Nie powiemy. Dobrze. Nie powiemy. Oczywiście. To niespodzianka. To niespodzianka. Tak samo jak pewną niespodzianką było dla mnie dzisiaj. Wiesz, drogi Mikołaju, są takie aplikacje do uprawiania sportu. Gdzie tam jeździsz rowerem, czy też biegasz. I symulatory. Nie, nawet nie. Zlicza ci dystans, kalorie, wszystko tam ci podlicza. Ja mam taki kalkulator, że ile wydałem. Na przykład. Ile wydałeś kalorii, bo to też jest jakaś waluta. Oczywiście. I ostatnio i jedną z tych dyscyplin, w które można uprawiać, jest chodzenie. I można również wysyłać wiadomości motywujące do swoich znajomych w tejże właśnie dyscyplinie. I otrzymałem dzisiaj wiadomość z tejże aplikacji. Nie będę tutaj rzucał nazwami, wiadomo, bo krypciocha będzie. Tego typu wiadomość. Wojtek chodzi. Wyślij mu wiadomość motywującą. I ja sobie tak pomyślałem. Co ja mogę mu wysłać? Super stary, że chodzisz. Ale nie było tak, że Wojtek na przykład przez pewien czas nie chodził, czy? No nie. Akurat Wojtek jest absolutnie pełnosprawnym człowiekiem. Ale ja na przykład też jestem pełnosprawnym człowiekiem. I co? I mam ci zachęcać cię do chodzenia? No bo ja na przykład dużą część dnia, przynajmniej tę część dnia, kiedy nie jest za bardzo jasno, na przykład nie chodzę. A co robisz? Leżę sobie. Leżysz, a wiesz, że podobno mózg kurczy się od leżenia, od bezczynności się kurczy. To tak zwane NBAN, najnowsze badania amerykańskich naukowców. To wiesz, że pracowaliśmy w takim innym miejscu kiedyś dawno, dawno temu, gdzie wyrzucali zamówienie o amerykańskich naukowcach i za imieniny godziny, nie? Na szczęście już nie pracujemy w takim miejscu. Na szczęście, ale zobacz, Michał, jak się zmieszczę z tą myślą, pokazałeś mi się aplikację, która pokazuje, gdzie jest księżyc, nie? Tak, pokazałem. I zobacz, ja sobie zainstalowałem, zobacz, naprawdę, nie kłamię. Pokaż. I dziś jest znów. Czy wczoraj był jakoś tak? No to dziś, czy wczoraj? No jakoś tak mniej więcej, że nawet jak dziś, a wczoraj to możemy udać, że dzisiaj. Bo wczoraj to dziś, tylko że wczoraj. Wczoraj to nowe lepsze dziś, nie to nowe lepsze, nie to inne tak. Ale masz rację, czas na sadzenie nowych idei, nowych pomysłów, roślin również. Jak mawia takie jakby, no nie wiem, jakby to nazwać, czy bardziej, to po prostu odkrycie naukowe chyba, że jak na przykład bardzo się boli ząb, to powinieneś zakopać kota pod drzewem o pełni księżyca, nie? Mhm. No. Jako kociarz już się jeże. No trochę tak, no, ale warto poświęcić czasami zwierzę. A może zęba dla zdrowia kota. Albo odwrotnie, że ktoś nie przeżyłby tej... To w ogóle tak mówię dzisiaj też tak smutno. Ktoś nie przeżyłby tej chwili smutnej nie zakopywania kota, ponieważ jest kociarzem na przykład. I wyobraź sobie czarownicę, wiedźmę, która nie wrzuci wampirzego, czy tam tego nietoperzowego pazurka do zupy, ponieważ lubi nietoperze, kocha wręcz i będzie brzydka, bo oni wypije lipsy. No czasem trzeba się samo ograniczyć. Czy można się poświęcić, nie poświęcając się? Z tym pytaniem i znowu z tym zdaniem, jakże wieloznacznym w wykonaniu Mikołaja, zostawiam was, drodzy słuchacze, jednocześnie dając do przemyślenia 4 minuty utworu niemieckiego disco, niemieckiego synthpopu. Halfa Twin w utworze Szczojna. Właśnie teraz. Uwielbiam. A synthpop ma coś takiego, że niemiecki do tego także tak bardzo pasuje. Właśnie. Thank you. retro, wręcz nerdowskie brzmienie, chociaż nagrane w 2011 roku. Powiem ci, że czuję się wyjątkowo wulgarnie, przepraszam, że się wetnę w słowo, jak na polskie radio, ponieważ tak się trochę powiedziałem... Powiedziałeś łotr albo a niech to. Nie, powiedziałem no i jednocześnie leżałem na ziemi. To tak jak w tym starym dowcipie, że człowiek podchodzi do milicjanta, turysta i mówi... Przepraszam, wetnę się. Co mam mówić zamiast no, żeby tak wyjść na takiego troszkę bardziej mądrego niż jestem? To właśnie jak w dowcipie, że, że tu turysta, oczywiście. Idąc po Warszawie, idąc po Warszawie, pyta, jak dostać się do kolumny Zygmunta. Czy trzeba iść w prawo? No to jeden z przechodniów mówi no. Następnie przechodzi przez ulicę, idzie dalej. Przepraszam, czy do kolumny Zygmunta to tutaj trzeba skręcić w lewo? Następny przechodzi, mówi tak. A przechodzi do następnego przechodnia i mówi, czy do kolumny Zygmunta to trzeba jeszcze tutaj troszeczkę prosto pójść? A tenże odpowiada, oczywiście. I turysta pyta, dziwna sprawa, dlatego że wszyscy potwierdzają mi drogę do kolumny Zygmunta, ale jeden z przechodniów mówi no, drugi tak, a trzeci oczywiście. O co chodzi? Na to ten przechodzi. Wykształcenie, no. Że wykształcenie, tak. No pewnie, no. I ma pan wyższe wykształcenie? Strasznie długi dowcip, który jak zwykle zmarnowałem. Znaczy, a masz wyższe wykształcenie? Tak. Oczywiście. I jest to wstęp, przepraszam, bo zatoczyliśmy koło. Gra wstrętna, tak zwana. Gra wstrętna, dotyczące słowa no. No. Ale to jest rzeczywiście też przewrotność języka polskiego. No, oczywiście. Że potwierdzenie to jest no, angielskie. Dobra, to wszystko jest wstępem do naszego mini przeglądu Puść się w trójce. Puść się w trójce, chociaż wiemy, że mówi się w radiu zagraj, graj, chociaż tak naprawdę nie gramy tej muzyki, bo to jest takie trochę schłodzenie sobie, bo gdybyśmy z Michałem potrafili tak pięknie grać, jak na przykład zespół Azotox, który grał utwór Nietolerancja, czy na przykład też Kalabasz Viva Gołota. To będzie do mikrowylewu słuchacza aspirującego Tak, to będzie później. To wtedy byśmy nie byli tylko po prostu dobrze wyglądającymi DJ-ami pod 40. Ale bylibyśmy po prostu pełną gębą. No. Tak, gwiazdami. No, a jednak zespół Azotox zdecydował się, żeby przesłać do nas, do ciebie, drogi Mikołaju, swój utwór pod tytułem Nietolerancja. Znaczy do ciebie bardziej, bo przesłałem tego maila do ciebie, ty go wysłałeś dalej i jeszcze i tak 5-6 osób i w końcu wylądował tutaj właśnie. Słuchałeś go? Tak, na playliście Anna Ochmigały. Więc jeśli obaj słuchaliśmy tego utworu, to może czas, żeby w szerszym gronie się nim podzielić. Michał, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo są trzy wykształcenia. Jest, no oczywiście, jest jeszcze jakieś chyba niższe, nie? Czy? No jest takie wykształcenie nieme, że w ogóle nic. Albo jeszcze doktorskie, czyli, ależ proszę, szanowny, nie, jakoś tak, że nie powiem, tak, nie bo nie wiem. Nie brnijmy w to. No. Przejdźmy może do utworu zespołu Azotox. Nietolerancja. Jest nietolerancją, narodzi się głowy, na nią nie ma lekarstwa, najgorszą chorobą. nie tolerancja, ona rodzi się w głowie, na nią nie ma lekarstwa najgorszą chorobą. Jest nietolerancja, ona rodzi się w głowie, na nią nie ma lekarstwa najgorszą chorobą. Jest nietolerancja, ona rodzi się w głowie, na nią nie ma lekarstwa najgorszą chorobą. Jest nietolerancja, ona rodzi się w głowie, na nią nie ma lekarstwa najgorszą chorobą. Jest nietolerancja, ona rodzi się w głowie, na nią nie ma lekarstwa. No, muszę przyznać. Oczywiście tutaj, musisz przyznać. No muszę przyznać, no muszę. No jestem musisz, zmuszony. Bo mam broń. Tak, masz broń. Przyznaj. Więc przyznaję, że to taki kącik mocno punkowy, rzeczywiście taki typowo punkowo, typowo punkowy utwór. Typowo punkowy utwór, trochę by powiedzieć typowo nietypowy utwór. Typowo nietypowy, typowy w swojej oryginalności, że tutaj wokalista tak bardzo, można powiedzieć, w pewien sposób lży siebie, ubliża sobie. Że świadczy to. No, że świadczy to o dużej sile, dużej pewności siebie, że on może tak wyjść i mówić o sobie takie różne też okropne rzeczy, dziwne i mówić to tak otwarcie. To duża siła. To się zdarza. Ja znam faceta, słuchaj, który ten, to też jest tak mało radiowe, ale naprawdę tak było, przysięgam. I to w tym momencie państwa kupiłem już, mam nadzieję, bo nie mogę jakoś kłamać, no, tym głosem z radia. No. I był tak dobry w treningu, że był gruby i w ogóle, wiesz, taki zawietrzały cały, taki zalazły, bo wiedział, że jest tak dobry, tak się tym zna, że w ogóle nie ma problemu, żeby to zmienić. No. A, że zawsze jest, ma potencjał. Tak, ma taki potencjał, że w ogóle może wyglądać fatalnie, być tłusty, leżeć i jeść niezdrowe rzeczy, palić, na sportowca. Tak, i wie, że może to zmienić w każdej chwili. I że, aha, no tak, tak, tego typu świadomość jest bardzo cenna. Pamiętam jeszcze byłego gromowca, pana Genewara. Genewara, Romana Polko. A generał, generał. Którego zobaczyłem Polko osobiście. Tym gromowcem, ani Gromosław Czempiński? Również, ale pan Roman Polko również, który bardzo takim był człowiekiem skromnym, po pierwsze, drugie... Przepraszam, przestał być człowiekiem skromnym, czy bardziej to... Nie wiem tego, bo nie znam go w chwili obecnej, natomiast był bardzo... I takim dosyć niepozornym. I myślę, że tacy żołnierze sił specjalnych być może tacy powinni być, żeby właśnie za bardzo się nie wyróżniać i mieć ten potencjał ukryty, którego są świadomi. To ja znałem takich dwóch braci kiedyś, wiesz, bliźniaków. I jeden, słuchaj, był w ogóle taką, tak brzydko powiem, zachlaj mordą, ale taki był. Lamparcił się, chodził po nocach. Lamparcił się, ładne określenie. To z pani Dulskiej. I tak się lamparcił po tych nocach i powiem ci, żył, słuchaj, 96 lat facet. Są takie przypadki, ale jego brat bliźniak, który zdrowo żył, W życiu kropli alkoholu nie wypił. I żył, słuchaj, 2 lata, nie? 2 lata. Ojej, to jest straszna historia. W takim razie to drugi z zespołów, który przysłały do nas swoje utwory, ja już nie będę tutaj zbaczał z drogi. To był Julian Tuwim. Zespół The Galahads? Nie, Galahads. Samo w sobie Galahads. I bezumysłowy, Mindless. I ja nie wiem, ja jestem ciekaw tego utworu, bo w ogóle go nie słyszałem. Legenda głosi, że Julian Tuwim chciał grać w tym zespole, ale nie pozwolili mu, bo nie żyje. A zatem posłuchajmy. Chcę dziś powiedzieć ci, opisać cały trud, przypomnieć każdy dzień, kiedy byłeś tu. Wszystko teraz już sprawia wielki ból. Nie mogę czekać już. Wróć do mnie, jestem tu. sprzed kilku To jest ciekawe, to mnie zastanawia, bo kończy się utwór takim sformułowaniem: oddałam wszystko, żeby ciebie mieć. Ale nie wiadomo, jak się skończyło, bo sobie nie wiadomo, czy miała go, czy nie. Czy oddała wszystko nadaremne. Zakończenie otwarte, tak jak w przypadku niektórych filmów. Jakiego na przykład? A i tutaj mnie ściąłeś po prostu. Byłem wczoraj w Otwocku przejazdem. I wróciłem z Otwocka i mówię do mamy: mamo, musimy powiedzieć Psy znowu, bo lubię ten film. I obejrzałem. Nie ma to nic wspólnego, ale tak myślę sobie, że wiesz, że jakby, że to pokazuje ci, że czasami jak pojedziesz do Radomia na przykład właśnie, to się okazuje jak z tymi przedpokojami, mówiłem ci, że wynajmujesz mieszkanie, przychodzisz, patrzysz, korytarz, nie ma pokoi, przychodzi administracja, mówi: przepraszam, że nie pokoje, znaczy To są, czyli dowcip, rozumiem, dowcip oparty o wieloznaczność słowa niepokoje. Ale w ogóle lubię dowcip oparty o wieloznaczność słowa niepokoje. Na przykład ten dowcip, jak facet znajomy mieszkanie i patrzy na korytarz, znaczy tam korytarz, nie? I przychodzi właściciel z umową i mówi: przepraszam, że niepokoje, nie? Dobrze, myślę, że dowcip opowiedziany dwa razy jest dowcipem już zakończonym. Tak? Tak mi się znaczy, wydaje. Mi się wydaje, że ktoś, kto powiada ten sam dowcip, nawet słaby, nieskończoność, w końcu uzyska efekt taki troszkę inny, jak Einstein. Dokładnie, bo Einstein mówił, że robienie tej samej czynności i oczekiwanie innych wyników to obłęd. I a propos do pewnego właśnie momentu. A propos mechanicznych klimatów, klimatów takich dosyć przestrzennych, niepokojących. Właśnie a propos niepokoju. Pięknie, tutaj intuicyjnie. Tak, już opowiadałeś ten dowcip, ale możesz go opowiedzieć w następnym wejściu. Niemniej. Nie, no, daj spokój. Niemniej. Nie wygłupiajmy się, Michale. No. A propos niepokojów, to dosyć intuicyjnie, bo przecież nie powiadamiałem cię wcześniej, że tego typu utwór chcę zaprezentować. Wygrzebałem i tutaj chciałbym zacząć nowy cykl. No nie, w ogóle. Jest jakieś dokładne słowo, wygrzebałem. Wygrzebałem, ale te tutaj uprawomocnione. Tak spargały trochę. Wygrzebałem w ramach cyklu Twarze ciemnego ambientu. A będzie dzisiaj mój ulubiony twój cykl, czyli mikrowylew dla słuchaczy aspirujących? Będzie. Dobrze. Ale jest również początek mikrocyklu. Czy on się utrzyma? Tego nie wiem. Twarze ciemnego ambientu. Utwór zespołu. No właśnie, jak to czytać? Tak się nazywają? Aube. Aube. A nie, myślę, że się nazywał. Jezus, Michał, myślę, że nazywał się. Jak to czytać? No. A nazywał się Aube. No, no masz A, potem jest U, to jest U, nie? Aube. To prawda. Utwór dosyć niepokojący i dosyć oszczędny w wyrazie. I coś bardzo cennego dla młodych zespołów, informacja, że jeżeli gracie utwory różne, na płytę nagrywacie i wrzucacie potem 12 kawałków, ale jest 15 na płycie, bo te trzy ostatnie mają dopisane radio edit, to my wtedy wiemy, że wy na pewno nie przeklinacie. No tak, rzeczywiście. Niemniej chciałbym wrócić już do utworu, który chciałem zaprezentować. Utwór A propos niepokoju i o razie Aube Meltangle. To będzie wyjątek, właśnie Radio Edit, dlatego że sam utwór jest o wiele dłuższy jak to utwory ambientowe, szczególnie ciemne ambientowe. Ale wyobraź sobie taki numer, że no. Zaraz go sobie wyobrażę. No. Tymczasem no. Troszeczkę no. Zasiewam ziarno niepokoju, przepraszam. Uszy. Przepraszam, słuchacze. Że niepokoje. Uhuhuhu. Tak, i to był utwór rzeczywiście, drogi Mikołaju, radiowy, dlatego że były fragmenty jakichś tutaj komunikatów nadawanych przez radio, umieszczone w tym utworze. Ale... Czyli było to radio edit, bo były przycięte komunikaty radiowe. A jak, powiedz mi, ty się znasz na takich rzeczach, jak rozpoznać, co się jest sztuką, czy nie jest? Znaczy, no to jest odwieczny spór klasyków, chociażby... Z kim? No, z nieklasykami. Tutaj Fryderyk Nietzsche powiedział, że zwolenników koncepcji apolińskiej z koncepcją dionizyjską. Że jedni wyznają, że są pewne zasady, które sztuka powinna mieć, są pewne prawidła, a drudzy by stwierdzili, że po prostu tych zasad za bardzo nie ma. Jak Turbowąż 7, nie? Być może. Ty znasz? Właśnie nie. Spotkałem się z tym określeniem ostatnio i nie wiem, o co chodzi. To ci wytłumaczę i też naszym kochanym słuchaczom radiowej trójki wytłumaczę, czym jest Turbowąż 7. Otóż jest taka koncepcja polegająca na tym, że nie jesteś w stanie mi udowodnić, że nie myślę tego, co myślę. Mhm. To znaczy, że na przykład, bo pan mówi do państwa, którzy to tak zwanymi pospolicie świadkami Jehowy, że on ich przekona prędzej niż oni jego, bo jego Bóg, Turbowąż 7, jest mocniejszy. Mhm. I oni mu nie udowodnią, że... No i tak. Że nie zostali przekonani? Że on nie myśli tak naprawdę, tylko robi sobie przysłowiowe śmichy, chichy. No tak, rzeczywiście. I przekonuje ich w końcu i zostają wyznawcami Turbo Węża 7. I do dzisiaj mieszkają wszyscy razem, są szczęśliwi. Jeśli są szczęśliwi, to dobrze. Znaczy nie przekonasz mnie, że jest inaczej. Znaczy masz mnie przekonać, ale nie udowodnić mi tylko, że mnie przekonałeś. A to mi się kojarzy akurat z Bertrandem Russellem i jego eksperymentem. Wczesnym. Tak zwany wczesny Russell. I czajniczek Russella, czyli przekonanie, że wokół Ziemi orbituje mały czajniczek i teraz, bracie, udowodnij mi, że tak nie jest. Nie udowodnij mi, że nie jesteś przekonany, że tak jest. Tak, ale to już jest wejście na następne piętro. No, wyższy lewek, zwany Turbo drugi eksperyment Russella. No. Jest czajniczkiem Russella do potęgi. Tak. Coś w tym jest. Będzie również... Czy jest cukier? Bo na przykład ja bym wolał bez. Niż cukier. A? Bo mamy... Maj! No właśnie. I kwitnie bez. No. Proste. I Saska Kępa zielenieje, czy jakoś tak. No tak, tutaj... Pachnieje. Wręcz pachnieje. I a propos, albo nie a propos tego... No bo zupełnie bez związku. Będą wielcy rosyjscy uczeni już za chwilę. Ale zanim to nastąpi... Ale po polsku. Oczywiście. Zanim to nastąpi, też utwór po polsku, bo chcielibyśmy wspierać polskich artystów. Chcielibyśmy, a nie możemy. No, czy właśnie odwrotnie? Czy może możemy, a nie chcielibyśmy? No właśnie, tak nie, czy inaczej? Nie chcielibyśmy, ale siłą rzeczy, dlatego że słabo znamy języki tak zwane obce i jak mówimy na przykład ludziom, polecajcie nam nowe rzeczy, to oni zwyczaj rozumieją ci tylko ci, co rozumieją język polski, bo mówimy to po polsku. Bo jest polskie radio. Siłą rzeczy jesteśmy uwikłani w polską kulturę, dlatego pan Świetlicki... Nie ukryjesz. The Users umarł, Babylon umarł, a potem wielcy rosyjscy uczeni. Stryk umarł niepostrzeżenie, albowiem umarł cicho, przerodził się w supermarket, przerodził się w telewizję, albowiem Babylon umarł, umarł niepostrzeżenie. Jeden mały staruszek nosi jego zdjęcie w portfelu. Babylon umarł. Umarł bez świadków, umarł niepostrzeżenie, umarł cicho, przerodził się w supermarket. Babylon umarł, umarł Babylon. Nie trzeba było wielkiej wojny, Babylon umarł. Babylon. Umarł Babylon, umarł niepostrzeżenie, zmalał i skarlał, przerodził się w supermarket. Stryk, stryk, umarł, umarł Babylon, umarł niepostrzeżenie. I czy on umarł, ten Babilon? Mikołaj, bardzo, był... bardzo męczący numer tutaj przed państwem, słuchaczami Radiowej Trójki. Michale, naprawdę powiem ci, że jakby pan Świetlicki, lider krakowski, poeta, piosenkarz, muzyk, lider zespołu Świetliki, uwielbiam szczególnie piosenkę, jak się nazywa ta piosenka? Nie, zapamiętam się, za Świetliki się nazywa, czyli nie Świetliki. Dobrze, to ja, w takim razie... Miejsce, gdzie umierają koty, przychodzą umierać koty, się nazywa... Kto z państwa wie, jak się nazywa utwór, kto powiada o miejscu, do którego przychodzą umierać koty, niech napisze. I to jest prawdziwy konkurs tak naprawdę, na adres e-mail, którego nie podajemy. Jest tajemny. Jest tajemny, oczywiście. Tak. A teraz już konkurs konkursem. Natomiast Świerszcze się nazywa ten utwór, tak naprawdę. Są również. Ale no i podałaś odpowiedź. No, to nie, odpowiedzią jest adres e-mail. Tajemny. A ta, są pewne cykle, które są niezmienne w tej audycji i właśnie na taki cykl natrafiliśmy. I to jest coś, wyobraź sobie, zaraz przejdziemy płynnie do tego cyklu, ale wyobraź sobie właśnie znać odpowiedź taką, na pytanie, takie naprawdę trudne pytanie i nie wiedzieć, komu ją podać. To jest, taki problem, z którym cię zostawiam, Mikołaju. Kontynuuję podążanie ścieżką wielkich rosyjskich uczonych, bo dziś w cyklu Wielcy Rosyjscy Uczeni człowiek, który rzeczywiście zrewolucjonizował... Tak, warto mówić jeden naraz, tak myślę. Ale to chodziło, chciałem zrobić echo, no bo chciałbym udawać, że mamy taki dżingiel jakby, no. Rozumiem. I właśnie dziś w cyklu Człowiek, który zrewolucjonizował poruszanie się, czy też bardziej nieporuszanie się, dlatego że był kiedyś czas, kiedy możni rosyjskiego imperium zajeżdżali swoimi bryczkami, swoimi powozami na ziemię, które zajmował ktoś inny, które były polami, które były drogami, którymi uczęszczali również chłopi i mieszczanie i sobie arogancko na tych ziemiach i na tej własności parkowali. I przyszedł czas, kiedy jeden człowiek przeciwko temu się zbuntował. Nazywał się Piotr Parkingow. I dosyć odważnie zażądał opłaty za pozostawienie bryczki. Zalał wszystko betonem. Na jego ziemi również, a to później. Zażądał opłaty i od tamtego czasu opłata, którą pobiera się za pozostawienie pojazdu na czyjejś własności, nazywana jest właśnie na cześć tego odważnego Rosjanina opłatą parkingowa. Tak, i jeszcze, jeżeli mogę dodać, to tak też Czasow potem, który płacił opłatę czasową od parkingowa, to już taka była wtórna rzecz trochę, ale jednak wielka. Ale o tym usłyszymy później. Tymczasem utwór, który troszeczkę to ilustruje, tak naprawdę ziemię Europy Środkowej, Europy Wschodniej, a szczególnie południowo-wschodniej, dlatego że nazywa się Hucul Elektro. I tak jak się nazywa, tak też brzmi. Thank you. Tak słuchając, Our Man from Odessa, bo taki jest rozwinięcie pseudonimu Onfo, tego twórcy. Ej, to... Huculski elektro. Ja sobie wyobrażam te polany rumuńskie. Ale nie powiedziałeś mi tego wcześniej, że Odessa... A nie powiedziałeś tego wcześniej. I znowu wykazałeś się prawidłową intuicją, nieświadomością prawidłową. Czy ja się wykazałem prawidłową intuicją, mówiąc ci o stopach hekermańskich, czy to bardziej artysta wykazał się bardzo dobrą ekspresją, instrumentarium, że wywołał te skojarzenie w mojej głowie, mimo mojej ignorancji. Dokładnie, bo Mikołaj, słysząc ten utwór przed chwilą, powiedział, wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, stepy hekermańskie pana Adama Mickiewicza. I tak, rzeczywiście coś tu jest. Bo powiem ci, że jeżeli chodzi o Mickiewicza, to czytałem sporo komiksów, jak byłem młodszy i w tytusie był właśnie ten fragment i tak dlatego zapamiętałem. Księga 14, tak, bodajże Tytus się uczy, Tytus uczniem. I rzeczywiście obaj doszliśmy do wniosku, że w liceum zapamiętaliśmy stepy hekermańskie. Tak. Zapamiętaliśmy stepy hekermańskie, dlatego że czytaliśmy wcześniej o nich w Tytusie. Podejrzewam, że rzeczywiście tak było, znaczy tak było, że tak na to wpadliśmy i tak było, że tak zapamiętaliśmy. Wyobraź sobie, Michale, ilu dobrych wierszy nie zapamiętaliśmy, ponieważ nie było komiksu. Nie było komiksu wcześniej na temat tych wierszy. A to jest sztuka wysoka. Niektórzy mówią, że komiks jest sztuką niską. Nie zgadzam się tak z tym absolutnie. No, coś. Jacyś fanatycy książkowi. Niektórzy tacy kibole książkowi, że tylko książka, chuligani książkowi. Ale są też ludzie, którzy odróżniają bardzo, no nie twierdzą, że muzyka jest jedna, że sztuka jest jedna. Też bardzo warstwują, że tak powiem, ten przekaz muzyczny. Ja chciałbym adresować utwór, który za chwilę właśnie do takich ludzi. To jest ważna rzecz, którą chyba muszę powiedzieć, ponieważ jako magister nauk, ale nie wiedzą tego może niektórzy słuchacze, że kiedyś nauki dzielono na dwie. Wyzwolone i niewyzwolone? Nie, to było inaczej, bo pomyliłem. Na dwie prawa. Dwa. Prawo rzymskie i współczesne. Nauki wszystkie. Tak. Znaczy nie nauki, takie ważne nauki, bo matematyka nie była uznawana jakieś za naukę, tylko za po prostu myślenie. Potem się zmieniło. Filozofowie byli Kant, Fryderyk, jeden, mamy drugi, trzeci. Mamy tutaj go ze sobą, Kanta. Tak, ja się uderzyłem bardzo mocno o niego. O Immanuela. Ojejku, i tak trochę kuśtykam. Ale i jak byłeś doktorem prawa rzymskiego, to byłeś takim doktorem trochę, doktorem takim dobrym. Jak byłeś doktorem prawa rzymskiego i prawa takiego, co jest aktualnie, to byłeś doktorem praw. I stąd na przykład wziął się doktor nauk. Tak, który... jest. Który mówił o klubie księgarza w Warszawie. Tak jest. No to właśnie. To również panu doktorowi nauk dedykuję niniejszy utwór. Kiedyś, w latach 90. była taka była moda wśród zespołów nurtu muzyki dance, muzyki elektronicznej, bo właśnie teraz bo teraz powodujemy mikrowylew słuchacza aspirującego. O, mój ulubiony cykl. Tak. Żeby zatrudniać czarnych jegomości do utworów. Kogo? Co? Czarnych ludzi. No, ludzi. Dlaczego czarnych ludzi? Że co? Że z Afryki. No że pochodzący ja etnicznie. Ja na przykład słucham takiego zespołu, jak się nazywa ten zespół, tego słucham. Dobrze, to zostawiam cię z tą myślą. Natomiast było rzeczywiście taka tendencja, żeby tutaj ludzi etnicznych ludzi z Afryki zatrudniać do utworów muzycznych, żeby to było tak bardziej światowo, tak bardziej, tak jak w Niemczech czy we Francji, gdzie po prostu ludzie z byłych kolonii często udzielali się w przemyśle muzycznym. A kojarzy tego takiego Mr. President? Tak. I wiesz, że wiceprezydent, bo wcześniej była taka historia, powiem ci już tutaj, bo to chyba ludzie nie słyszą tego. Ale... Nie, była taka historia, jak ten taki zespół Rasputinia, chyba nie? Tak. I oni mieli pięć różnych klonów. Wiem. I właśnie ten minister prezydent był nieudaną próbą zrobienia takiego zespołu właśnie. A, i on też się rozprzestrzenił na pięciu minister prezydentów? Tak, ale tylko jednemu coś wyszło. Okej. Ale właśnie, mówiłeś o czarnych jegomościach i tu jest taka próba jeden skład zupełnie zapomniany i ten utwór też jest zupełnie zapomniany. Chciałbym powiedzieć, że jest to zespół jednego utworu, ale nawet ten utwór jest nieznany, bo jest nieudaną próbą wyjątkowo męczącą utwór. Tak, ale jest nieudaną próbą wypłynięcia na osobie Andrzeja Gołoty ten utwór, który za chwilę zaprezentujemy. Jakby jedyne co w mafce ten utwór, to jest nazwisko Gołoty, które nawet to jest błędem napisane. Tak. No i cóż, jednym słowem, i to będzie nasz pożegnalny utwór, bo... No bo po tym utworze to będzie takie coś, że pozamiatane, jak mówi młodzież, że... co możemy powiedzieć po utworze Liwa Gołota? Niewiele możemy powiedzieć, dlatego czas chyba już go zaprezentować. Oddać szacunek tym, co kompetentni. Oczywiście, a pani Ola Budka jak zwykle nadzorowała tutaj to nasze mruczenie nocne, a pani Grażyna Oczkowska nas realizowała. Bardzo, bardzo dziękujemy. I tym utworem się żegnamy. Viva Golota, zespół Kalabasz. No, posłuchajcie, jak wyszła ta próba wypłynięcia na osobie Andrzeja Gołoty. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Pa, Mikołaju. Pa, jak się nazywa? Ja się nazywam Michał Migała. A tak, ja się nazywam inaczej. Tak, a to była audycja Anna Łymigała. A teraz najważniejsza walka wyboru. Połapą to wytyki, ja połapam mocno bić. Duże, średnie oraz małe, nawet gęsto masakrały. A gdzie gołota opra nie ma, każdy wokół chyba zna. Tak ja chcę Andrzeja mieć, nikt im nie zawoli krzyć. Lewa, prawa, góra, dół. Już osiało wielki tłum. Proszę państwa, chyba już. Prawa, cztery, na kąt. Program Trzeci Polskiego Radia.